بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادينا دوريتو نا كسوما هذه مسائل منهجية katika risala hii ya al-allama Ubayd al-Jabiri hafidhahullah al-hadd al-fasil baina ahli sunna wa ahli al-batil. Na jana tulianza mwanzo wa risala hii na tukafika swali la nane, na leo tunamalizia risala hii ya kwanza, alafu tutaingia katika risala ya pili ambayo inasema al-haddul fasil fi muamalati ahli sunna wa ahli al-batil. Tuingia katika risala ya pili. Naam, iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi was-salatu was-salam ala rasulillahil karim. Ma ba'd. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال التاسع. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، عندنا شباب متصبون إلى السلفية ولله الحمد ويحبون السلفية، ولكنهم لا يهجروا هؤلاء التكفيريين بل يخالطونهم ويضاحكونهم، محسنون الظنون بهم ويقولون بأن الحق لم يتبين لهم بعد وعندهم شبهات، فنحن نرحمهم ولا نهجرهم، فبما تنصحونهم شيخا الكريم جزاكم الله خيرا، وكيف تكون بارك الله فيكم ايضا معاملتنا لهم. نعم، هي السؤال التاسع ambapo linaunganika na lile swali lililotangulia linalohusu waliouliza kuhusu vijana wenye fikra za takfir na kuwasingizia baadhi ya maulama na kuwatani baadhi ya maulama. Sasa swali limeunganika kwamba indana shababu muntasibuna ila salafia, na vijana ambao wanajinasibisha na salaf, manhaji salaf, wayuhibbuna salafia, na wanaipenda الدعوة السلفية، ولكنهم لا يهجر هؤلاء التكفيريين، لكن هوامي هاو بجانا التكفير، بل يخالطونهم، بل ونشغنكناو ويضاحكونهم، لا ونشكناو محسنون الظن بهم، ونصفنيا ونوع يعني ونا kuwa na husnu dhanna kwao na dhana nzuri kwao. Wayakulun bi anna alhaqa lam yatabayyana lahum ba'd, nasema haki haijawabainikia bado. Wa indahum shubuhat, na kwamba wana shubuhat. Fanahnu narhamuhum wala nahjuruhum, sisi tunawarehemu tunawahurumia na hatuwahami hao vijana wa takfir. Fabima tansahunahum shaykhana alkarim, kipi unachotunasihi shekhe wetu mkarimu? Vipi unawanasihi hao vijana shekhe wetu mkarimu? Jazakumullahu khairan. Wa kaifa takunu barakallahu fikum aidan muamalatuna lahum, vipi tutaamiliana nao? Shekhe akasemaje? Iqra. Balighu haula'i minni salama wan nasihata وبأن يكتفوا بمناصحة هؤلاء إذا كان التكفير وما ذكرت ثابتا عنهم. بلغوا قومكم مني السلام وقولوا لهم يسلم عليكم فلان ويقول لكم اكتفوا بنصيحة هؤلاء في جلسات محددة محدودة في جلسات محدودة بارك الله فيكم، ويقول لكم اكتفوا بنصيحة هؤلاء في جلسات محدودة وبيان الحق لهم فمن قبل منهم فضموه إليكم وهو منكم وأنتم منه، ومن لم يقبل منهم فارفعوا أيديكم عنه واقتلوها منه واهجروه. بارك الله فيكم بيان الحق. نعم، شيخنا سيما بلغوا هؤلاء مني السلام والنصيحة، يعني وفكشيني سلام زانغو ونصح زانغو بأن يكتفوا بمناصحة هؤلاء kwamba tosheke na kuwa nasiha hao vijana wa kitakfir, idha kana takfiru wama dhakarta thabitan anhu, ikiwa kwamba kweli hiyo takfiri imethibiti kwao, yani kwamba kweli ni vijana wa kitakfir, yani sio mambo ya kusingiziana au kuzushiana, ikiwa kweli hiyo takfiri imethibiti kwao. Balighu qaumakum minni salama, wafikishieni watu wenu salamu zangu. Waqulu lahum, nawaambieni, yusallimu alaykum fulanun, fulani anawasalimieni. Wayaqulu lakum, na anawaambieni, iktafu binasihati haulai fi jalasatin mahduda, toshekeni na nasaha, toshekeni na kuwanasihi hao vijana wenye fikra za takfir katika baadhi tu ya vikao, yani katika mnapokutana katika baadhi ya muda, kwa maana mnapokuwa mmekutana ima njiani au msikitini kuswali au popote pale. Wa bayani alhaqi lahum, na muwabainishie haki. Faman qabila minhum fadammuhu ilaykum, ambaye atakubali nasaha kiukweli ukweli, fadammuhu ilaykum, basi kweni naye, ikiwa atakubali nasaha kiukweli ukweli, na wala si sio kwa sababu ya taqiyatan. Kuna baadhi una wanasihi anaweza akakubali, lakini kumbe amekubali taqiyatan. Kwa hiyo akikubali na ukiwa na aghlabu dhann kwamba huyu kweli amekubali haki, kweli amekubali haki na ametubu katika yale aliyokuwemo, basi fadhammuhu ilaykum, yani kweni naye, wa huwa minkum wa antum minhu, yani nyinyi katika yeye na yeye ni katika nyinyi. Wa man lam yaqbal minhum farfa'u aydiyakum anhu waghsiluha minhu wahjuruhu, yule ambaye atakataa nasaha zenu, atakataa kurudi katika haki, farfa'u aydiyakum anhu, yani nyosheni mikono yenu, yani unanyosha mikono kwa maana achaneni naye, haya ndio makusudio, acheneni naye. Waksiluha minhu wahjuruhu, kwa maana acheneni naye, namhameni. Taban, hizi nasaha kwa mtu ambaye ana fikra za takfir, haitakikani kudumu naye muda mrefu. Mpe nasaha. Baada ya hapo, ukiona hakuna bawadhiri za kurudi, achana naye. Lakini unapoona kwamba huyu mwenye fikra za takfir, fikra zake zimevuka mpaka, sio tu mujarrad wa kushabikia, bali anaweza kaleta madhara makubwa, basi haitoshi tu hata kumhama. Ukiona ana bawadhiri za kuleta madhara, basi ni bora kumpeleka katika sehemu ambazo zinaweza zikazuia jarima yake. Mfano, unaweza kukuta labda ni mtu ambaye ana mawasiliano na watu wa hatari katika watu wa takfiri. Kwa hiyo ni wajibu kisheria kabisa kufikisha katika vyombo husika ili aweze kudhibitiwa. Ama ikiwa ni ushabiki, basi mnasihi, jaribu kumnasihi, na ukiona ana mwelekeo wa kukubali nasaha, ahlan wa sahlan. Ukiona hana mwelekeo wa kukubali nasaha, usiendelee sana, kwa sababu anaweza akakusababishia madhara, anaweza akakusababishia madhara. Maal asaf, baadhi ya watu maal asaf anajua kabisa kwamba fulani ni takfiri, ana fikra za takfiri kabisa, na ni mbishi, hataki kurudi katika haki, lakini pamoja na hivyo bado anaendelea kuwa naye na kufanya usuhuba nao. Na hii ni hatari, na hii ni hatari, ni kushiriki katika kuikinga hii hatari ya takfiri na bid'a na mfano wake. Naam. Wafi al-akhir iqra. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأخير نسأل الله الحي القيوم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وينصر بكم الحق والسنة، إنه جواد كريم وقريب مجيب، وإنا نحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وانا موامبئة دعاء شيخنا كفانية وانا موامبئة دعاء شيخنا نكمواغ. نعم اقرأ الرسالة الثانية. نعم. الرسالة الثانية: الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله، حيث إن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محذورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو، بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. نعم. هذه سؤال اللوليزة الشيخ لسؤال مهم سانا نوففانوزي واكي نوففانوزي مهم سانا سانا متاكو يكو سكيليزا نا أمي رفوشا كدوغو كتك وجيبه لسؤال. Kwa hiyo ni swali ambalo peke yake linahitaji kuwa kitabu hili swali. Najibu, yani ili jawabu lake. Kwa sababu Sheikh ametembea sana katika masuala haya, utulize kichwa chako, utaelewa mambo ya msingi sana katika kutaamal na haya masuala. Anasema fadhilatu Sheikh, hal idha akhta'a 'alimu min al-ulama al-kibar. Je, atakapokosea mwanachuoni katika maulama wakubwa, yajuzu au yasau li ahadi min ashababi an yarudda alayhi khata'ahu, je inajuzu au inafaa kwa mmoja katika shabab akajibu hilo kosa lake na kulibainisha na kulifanyia naqd, am yarudda alayhi alimun mithluhu, au ana liraddi hilo kosa lazima aliraddi mwanachuoni mfano wake, haifu inna ba'dha ashababi, سبب بعض الفجانة يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء ونكون جرأة يجيب فتوى زبادية مع علماء التي فتوى أحيانا محظورة شرعا فتوى أنبازه وقت مجين يعني سيوز حلال يعني سيوز صحيح وافتى بها العالم نظرا لضرورة نا عالم أما يفوتوا هي صالي هي مسألة سبب يا ضرورة أو حكمة يراها أو لابد كنا حكمة ميونة، بارك الله فيكم وافتونا مأجورين. يعني عالم كتكما علماء أنا إذا توفت وكتكما مسألة أنبال في الأصل إني حرام ألافو إذا توفت ويكجوزيش لكيني كوا ضرورة ألافو بعد يا شباب وكاجا وكا وكرده يفتوى ديو ما كسريو. Naam. Kwa hiyo fatwa inakuja kwa Sheikh. Naam, ikra. Yakulu almuallif. Sasa hapa katika kusoma inabidi tutasoma vipande vipande kwa sababu ili jawabu ni nani sana, ni refu. Naam. Aiywa. Yakulu almuallif rahimahullah ta'ala: aljawab fa inma sa'altum anhu yunzaru ilayhi min wajhayn. كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من وجهين من جهتين أيضا، وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف. نعم. ترتيب على سيما فإنما سألتم عنه ينظر إليه من وجهين. هي سؤال لوليزا لنانغاليوا كتك وجه غابي بيلي. كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضا، kama ambavyo inaangaliwa kwa yule ambaye limepatikana hili kosa, inaangaliwa katika jiha mbili. Jiha ngapi tushapata? ngapi? Nne. Kuna viganyo ganyo hapa. Wa hakadha ahlu sunna yanzuruna ila al-mukhalafa wa ila al-mukhalif. Yani ahlu sunna wanaangalia aina ya mukhalafa, aina ya kosa na aina ya mkosaji. Ahlu sunna wanaangalia aina ya kosa na aina ya mkosaji. Twende fal mukhalafa. Naam. فالمخالفة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد سواء أكان في أصول الدين أو في فروعه، لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة أو أجمع عليها الأئمة أو كانت في حكم الإجماع، وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. نعم أسمى حال يا كوانزا يعني كوانزا تنانغاليا مخالفة كوسا تنانغاليا في مماويني تتانغاليا كوسا نام كوساج كوانزا تنانغاليا كوسا إذي كوسا حالي توكي إنجي حالي بيلي hili kosa halitoki nje ya hali mbili. Hali ya kwanza, imma an takuna mukhalafatan fi amri la yasughu fihi al-ijtihad, imma liwe kosa katika jambo ambalo haifai kujitahidi, yani katika jambo ambalo la yajuzu al-ijtihadu fihi, yani haijuzu kufanya ijtihadi ndani yake. Sawa sawa, kwa sababu limethibiti kwa nasun wadhih hususan katika masaili akadia na mengineyo katika masala ambayo yamethibiti kwa nasun sarihul wadih. Sawa na kana fi usuli din, sawa sawa katika masaili yani usuli din katika aqida au fi furu'i au katika furu'i, hata katika furu'i yako masala ambayo la yajuzu fi ijtihad kwa sababu yamekuja kwa nas sarih, لأنها تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة وسبب زمكوجا نصوص كتك القرآن والسنة أو أجمع عليها الأئمة أو ومن إجماع أئمة مقبلين جويا مسألة هاي أو كانت في حكم الإجماع أو كتك حكم الإجماع. وكان المخالف نأكوا يولى أم باي أم كوسيا كتك هيلي سوالا أم بالو هالين دليلي katika hili swala ambalo haifai kujitahidi ndani yake, laisa indahu min an-nusus ma yuqawi madhhabahu, akawa huyu mukhalif hana dalili za kuitia nguvu madhhabu yake ya kukhalif hii mas'ala. Yani mas'ala imekuja nasun sarih. Kwa mfano Allah anasema inna Allah sami'un basir, sami'un alim, wallahu sami'un alim, Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye ujuzi. Kwa hakuna jitihadi hapa, masala yako wazi kabisa. Allah anasema waqimu sala, simamisheni sala. Huwezi kuleta tawili kuumba kwamba labda hapa swala ivipi, nususu swala ni tano. Hakuna jitihadi, labda kuna wamekhtilafiana maulama kwamba labda swala zinaweza zikawa ni sita. Hakuna khilafu hiyo maulama, wazi. Kwa hiyo kuna nasu sarih, masala yako wazi. Kwa hiyo yoyote atakayekuja kufanya mukhalafa katika ya masala hana dalili ya kutia nguvu madhhabu yake, akaja akasema labda kuna khilafu baina ulama kwamba swala labda ni sita, akatoa dalili, hakuna kitu hicho. Au akaja mtu akasema inna Allah laisa bisami'i, hakuna. Na yoyote atakayekuja kusema hivyo anakuwa amefanya kufuru, kwa sababu amekhalif nasun sarih, bali amemzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika mambo ambayo ni muharramat na ni katika mambo ya hatari ni kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, hususan katika sifa zake alizozielezea Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe na asma'uhu majina yake na sifa zake. Na inkaru sifati Allahi azza wa jalla kufur, kukataa sifa au ta'wil sifati Allahi azza, hii ni kufur kwa sababu yamethibiti kwa nasun sarih. Naam. Kwa hiyo yeyote ambaye atakhalif katika masala ambayo haifai kujitahidi ndani yake, sawa sawa eh, basi huyo atakuwa amekosea, na itaangaliwa sasa huyu mukhalif aliyekosea alikosea katika hali ya aina gani, alikusudia au hajakusudia, ni alim mujtahid au sio alim mujtahid, alifanya inadi na istikbar au hajafanya, kwa hali masala mengine. Tayeb, alhala thania, aywa alhala thania, kwa alhala alula, imma iwe mukhalafa, huo ilo kosa ni katika jambo ambalo halifai kufanya ijtihadi ndani yake. Aywa, alhala thania, alhala thania, wa imma an takuna almukhalafatu hadathat fi amrin yasughu fihi alijtihad او امر النصوص فيه محتمله. ايوه بس حاله ثانيه، اما ان تكون المخالفه، اما يوي كوسا حدثت في امر يسوغ فيه الاجتهاد، يعني كوسا limetokea katika jambo ambalo inafaa, yani iwe kosa limetokea katika mambo ambayo yanafaa katika ijtihad, yanafaa mtu kujitahidi, faa kujitahidi ndani yake, kwa sababu اختلف العلماء في هذه المسألة كتكالا دليل زوكوجة إما فهموا أدلة أبو هاوكوكوا صريح كتك مسألة فلان أو كتكالا اجتهادية تنزيل المسائل تنزيل الأدلة على بعض المسائل ننفنواك أو كان نص محتملة نص إن احتمال دنياك إما إن كسودية كذا أو إن كسودية كذا. أيوة، فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا، ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. إذن كنت لا كوانزا سسا نالو نلا يولي أنباي ni yule ambaye amekhalif katika masala ambayo haifai kujitahidi ndani yake, la yasughu fihi ijtihad. Kwa anasema shekhe, fa inna alkhilafa fihi ghayru sa'igh, hakika khilafu katika haya masala haifai, yani haifai kwa mtu sasa kwenda kinyume au kukhalif katika masala ambayo haifai ndani yake ijtihad. Kwa maana mtu akafanya kosa, akaingia katika kosa katika masala ambayo haifai, ambaye huyo ndio mukhalifu sasa. Huyu mukhalifu akafanya kosa katika masala ambayo haifai kujitahidi ndani yake. Anasema fa inal khilafa fihi ghayru sa'igh, hakika kosa au kwenda kinyume katika masala haya ghayru sa'igh, haifai. Ghayru sa'igh abadan, Sheikh anasema abadan haifai. ويرد الخطا على قائله, نكوسا لنجيبيوا kwa yule ambaye amelisema katika masala ambayo haifai ndani yake kujitahidi kaina mankana yote, yani kosa linajibiwa sawa sawa huyo mtenda kosa awe ni alim katika maulama wakubwa au ni alim wa kawaida au ni talib ilm au awamu nnas yote, kosa linajibiwa. Kumbukeni swali swali linasemaje, kwamba kuna vijana wanarad makosa ya baadhi ya maulama wanavyotoa baadhi ya fatwa, mfano baadhi ya alim, baadhi ya maulama akakosea katika baadhi ya masala, basi akaja talibi ilmi akaradi lile kosa. Kwa shekhe anasema ikiwa kama ni katika masala ya ambayo haifai kujitahidi ndani yake, basi haifai, yani kosa hili haliachwi, halivumiliwi. Mwenye kukosea katika masala haya lazima ajibiwe, lazima hilo kosa lijibiwe, libainishwe sawa sawa, yeyo aliyesema ni alim au sio alim, talib ilmi wa kawaida na mfano wake. Sasa tayari tushajua mukhalafa, imma yani kosa, imma liwe ni katika masala inayofaa kujitahidi au iwe katika masala ambayo haifai kujitahidi. Tushajua hukumu yake, ikiwa ni katika masala haifai kujitahidi, haifai kukosea ndani yake. Kosa lazima li au kuwa kukhalifu ndani yake. Anayekhalifu ndani yake katika haya masala lazima ibainishwe kosa lake. Ama katika masala ambayo inafaa kujitahidi ndani yake. Sawa? Inafaa kujitahidi ndani yake, shekhe atakuja kueleza huko mbele. Lakini hapa sasa hivi tunaelezea kosa ambalo haifai kujitahidi ndani yake. Kama masala ya aqida na mfano au katika masala ya furu' ambayo ina nususu sariha. Na khilafu ya maulama ina asbab. Khilafu ya maulama katika masala ambayo anafaa kujitahidi ndani yake ina asbab, tutazitaja baadhi yake insha Allah tutakapokuja kuingia katika masala ya pili. Na lakini hapa anasema thumma hadha al-mukhalif, yule ambaye atakhalif sasa katika masala haya ambaye haifai kujitahidi ndani yake, la yakhlu an yakuna ahad rajulain, yani hatoki katika mmoja ya watu wawili, hatoki katika mmoja ya watu wawili, imma an yakuna sahiba sunna, imma awe ni mtu wa sunna. Sawa sawa eh? Imma an yakuna sahib sunna, imma awe ni mtu wa sunna. Tabaan kabla hajafika huko naeleza mtu wa pili, imma an yakuna sahiba bid'a, imma an yakuna sahiba sunna wa imma an yakuna sahiba ish bid'a. Huyo ambaye amekosea katika masala ambayo haifai kujitahidi ndani yake, imma awe ni sahiba sunna au ni sahib bid'a, na kila mmoja ana hukumu yake. Sawa sawa? Wazi? Imma an yakuna sahiba sunna, imma awe mtu wa sunna. Arafa an-nas minhu al-istiqamata 'alayha. Watu wamejua istiqama katika, yani wamejua kwamba ni mtu ambaye ana istiqama. Wadhab 'anha wa 'an ahliha. Yani ana istiqama katika sunna, na ni mwenye kuitetea sunna na kuwatetea watu wa sunna. Kama arafu minhu nusha lil umma, kama ambavyo wanajua kwamba sifa yake ni mtu ambaye unaunasihi umma. Anaunasihi umma kwa maana ni mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Hayo ndio makusudio ya mtu ambaye ukisikia fulani nasihu lil umma, maana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yastaqimu fi manhaji salaf. Huyo ndio nasihu lil umma. Na napendea watu khairi. Huyu ndio nasihu al-umma. Asema ikiwa kwa hiyo aliyekosea ni mtu sahib sunna, watu wamemjua kwa istiqama katika sunna na kuitetea sunna na kuwatetea watu wa sunna, fa hadha la yutaba'u ala zallatihi. Kwa hiyo huyu akikosea kwa bahati mbaya, fa hadha la yutaba'u ala zallatihi, huyu hafuati katika ile kosa lake. وتحفظ كرامته لا هشماك إن يفديوا. وإن كنا رددنا مخالفته حتى كما تتكوة أرد أولى مخالفواك فإننا نتأدب معه سيسي تنقوان أدب كتككم رد ونحفظ كرامته لتنفذي هشماك ولا نشنع عليه ولا هتم شديان هتم hatumshadidi katika maneno, yani kwa maana hatumtolei maneno makali. Kama nushaddiu ala almubtadi'ati dhullal, kama ambavyo tunamtolea maneno makali mtu wa bid'a. Wadhālika ri'ayatan limā manna Allahu bihi 'alayhi min as-sābiqati fil faḍl, na hiyo ni kwa sababu ya kuchunga kile ambacho Allah alimneemesha cha kutangulia katika ubora. Wal jalalati fil qadr, na kuwa na manzila. Walimamati fi ddin, na kuwa na alimama katika dini, kwa maana ni mtu ambaye analingania dini na watu wanamfuata katika imamu, yani ni mtu ambaye mfano imamu ni yuktada, ni alimu mkubwa. Fanahnu naraa hadha kullahu, sisi tunachunga haya yote. Yani ikiwa aliyekosea ni alim katika maulama wa sunna, akakosea katika masala duna qasdin, duna taamudin, bila kukusudia, amekosea, ameingia katika dhalla, ameteleza, bila kukusudia, ijtahada fa akhta'a, alijitahidi imma katika kuisherehesha nafsi ikatokea zalla. Na zalla ngapi zinapatikana? Kwa mtu anapozungumza, ima anaposherehesha au anavyo, hata mpaka anapoandika, wakati mwingine anaingia katika zalla. Haya tunakuta kwa maulama wakubwa, fadlan an tulabi ilmi mubtadiina amthalina. Kwa hiyo kuingia katika zalla ni jambo la kawaida. Ikiwa maulama ni jambo la vipi tulabu ilm wadogo kama sisi, kwa ni jambo la kawaida. Lakini ikiwa ni katika masala kama tulivyosema, ambayo la yasughu fiha ijtihad, masala ya aqida na manhaj na mfano wake, mtu akikosea, ikiwa ni alim au talib ilm na mfano wake, anahitajika abainishiwe kama yuko hai, abainishiwe kwa hoja na dalili na kuwekewa wazi, na anasihiwe. Na ikiwa atarudi, kwa sababu ikiwa ni alim kweli, alim wa haki, anakusudia haki, basi lazima atarudi katika likosa lake na kulibainisha. Na hii ni ghalibu ya ulamaa sunna, wanapokosea wakiwa hai, wakibainishiwa, wanarudi, wanajirudi katika makosa yao. Ghaliba ulamaa sunna inakuwa hivi, wanarudi katika makosa yao, hususan ikiwa ni katika masala ambayo la yasughu fiha ijtihad, wanarudi katika makosa yao. Ama ikiwa hatarudi katika lile kosa, katika kosa la kiakida, mfano mingine katika tajahum au katika tamashur, yani katika washaaria au katika tasawuf au katika itizal au katika hizbia au katika taani fi ahli sunna wa tabdi' ahli sunna, mfano biduni hujjatin wala dalil na mfano wake, ikiwa hatarudi na akafanya inad na kufanya difaa katika haya makosa yake na kufanya wala walbaraa katika haya makosa yake na mfano wake, fa inna ulamaa ahli sunna kad yubaddi'una au walam yuhaddiruna minhu walam tahadarisha wa kad yubaddi'una huna, wanaweza wakambidiisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya israr katika kosa lake. Ama ikiwa huyu alim ameshafariki au talib ilm amefariki, yakakotikana baadhi ya akhta zaza ambazo kwa khibra inajulikana kwamba hizi ni zalla, bali sio taammud ya khata, basi zinabainishwa kwamba hizi ni zalla, akhta fulani wa akhta fulani fi kadha wa kadha wa kadha rahimahullah, wala nubaddi'uhu. Kwa sababu ikiwa ni sahib sunna, lazima itakuwa ni zallati ambazo sio yale masala kibe, yani mfano haiwezi ikawa zalla mfano kukataa sifa za Allah, huyo itakuwa si usuli asli yake, sio asli ahli sunna aslan, hana usuli za ahli sunna aslan, yani sahib sunna da'i wa kitalaf awe akarir katika vitabu kwamba inkaru sifati Allah au ta'wili sifati Allah afaye ta'wili za sifa za Allah, la, huyu hakuwa na usuli za ahli sunna aslan, bali alikuwa labda anajifichaficha kwa ahli sunna, awe ni talib ilmi salafi, halafu umkute anatetea shirki al-kubur katika kitabu au katika sharif, la, huyu alikuwa anajificha tu. Lakini zallati zinajulikana kwamba takariri ya mtu ya masaili ya aqida na masaili ya manhaj ni ya ahli sunna, isipokuwa akakosea katika baadhi ya masaili daqiqa, katika baadhi ya masaili daqiqa au sabqul lisan, inawezekana katika masala ya wazi, lakini akapata sabqul lisan, kutanguliwa na ulimi bila kujua kwamba aliteleza. Wazi na hii inatokea katika unavyoongea, unaweza ukateleza ulimi, ukateleza ukaongea masala ambayo ni kinyume kabisa, mpaka unabisho bwana, uliongea si kitu kadha, kumbe astaghfirullah. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo tulabu ilmi muhakikina au maulama muhakikina ndio anajua kwamba hii ni zalla au huyu alikuwa ni mutalai au na mfano wa hayo. Wazi. Na ndio maana unakuta baadhi ya maulama ambao walikuwa na baadhi ya khata katika aqida na mfano wake, قديما ما علماء وموافع عذر وسبب ونسيما بيئة زاو لزيشي زي كواسي وبيئة زكي سلف أو كو وليم وليوسوميش هواك وكيبيند هيتشو هاكو كوانا مع علماء كي سلف كو يواو وليجوا سنة وسلف كوبيتيا بهذه كتب لكن بهذه فيتو كاها هاكو بيجوا ننفنواك نهايي كوباتكانا كوانبا لنسيحيوا وكفاني عينان يعني بعد ya ulama walikuwa na usul za ahli sunna kupitia vitabu vyao tunaweza tukafahamu hilo na kufanya khidma ya sunna wakapatikana baadhi ya zallat hawa ma ulama na hapa udhur lakini wale ambao walikuwa ni mubtadi awadhi kina Jahm bin Safwan na Wasil bin Ata na wengineo katika ahli albid'ah au kwa mfano sasa hivi kina Saidi Qutb kina Hasan al-Banna ambao hawaji kuwa ahli sunna aslan mpaka wapi udhuru wala haji kuwa maulama aslan sasa utawapa udhuru kwa nini hapa sisi tunazungumzia mtu ambaye asluhu sunni salafi asli yake ni mtu wa sunna ni salafi ndio tunazungumza kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaogonjwa wa kumlinganisha Saidi Qutb na Hasan al-Banna na maulama kama vile Ibn Hajar na Nawawi na wengineo ambao walikuwa na sakatati katika baadhi ya masaa za aqida. Faib lini Sayyid Qutb alikuwa alim? Ni lini Sayyid Qutb alikuwa sunni? Ni lini alikuwa sunni salafi? Na ni lini alikuwa alim aslan? Hata yajtahid. Kwa hiyo shatani baina hadha wa hadha. Na mnaweza mkakuta katika baadhi ya mitandao ya mahizbi unaweza kusoma anamsifia Ibn Taymiyyah, anasifia juhudi yake, anamsifia Ibn Hajar, anasifia juhudi yake, anamsifia Imam Nawawi, alafu anabainisha milahadha Imam Nawawi, Ibn Taymiyyah, alafu anasema na hii ni kama vile Sayyid Qutbi na alikuwa na juhudi na alikuwa na baadhi ya mikhalafa kadha, yani anaunganisha, anawapanga katika sehemu moja ili ionekane kama hao walikosea wakapewa udhuru na Sayyid Qutbi apewa udhuru. Na hii ni manhaji ya sururia na kutubia. Hii ni manhaji ya nani? Ya sururia na nani? Na kutubia. Kwa hiyo udhur unatolewa kwa alimun salafi mujtahid au talib ilmi muhaqqiq idha urifa annahu akhta bi zallati lisani au bi sabqi lisani. Lakini sahib bid'ah maruf la, au mtu ambaye takriri zake na sahib bid'ah utamjuaje takriri zake aslan za bid'ah, hata vipi umuunganishe awe ni katika watu ambao wanapewa udhu? La, wazi ya mashaikh, tunaelewa, tuko pamoja. Tayib, kwa hiyo huyu tunasema ni yule ambaye ana manzila katika dini na huyu ni yule ambaye ni sahib sunna ambaye ameingia katika hili kosa. Anasema wa idha nadharta fi kathirin min al-a'imma alladhina hum ala sunna, ndio utakapoangalia maulama wengi ambao katika sunna. Asema yashhadu lahum an-nas fi mahyahum wa ba'da mamatihim hadathat minhum akhta zallat bihim al-qadam faradda alayhim al-mu'asirun lahum wal lahiqun ma'a hifdhi karamatihim wa siyanati a'radihim wa 'adami at-tatawul 'alayhim binabiyat al-'ibarat. Sema utakapoona na unaona wengi katika maulama ambao wako katika sunna, watu wanawashuhudilia katika uhai wao na katika kufawa kwao kwamba walikuwa katika sunna, yani yashhadu lahum nas fi mahyahum ba'da mamati, yani watu waliwashuhudilia kwamba hao walikuwa katika sunna katika kipindi cha uhai wao na baada ya kufa kwao, kipindi cha uhai wao waliokuwepo baada ya kufa kwao, hata sasa hivi sisi kwa kuona vitabu vyao ambavyo wametunga kwamba hawa walikuwa usuli zao katika sunna, kwa sababu takriri ya masaili zao katika aqida katika manhaji za ahli sunna, isipokuwa hadathat minhum akhta, kukapatikana baadhi ya zallat akhta, baadhi ya nini? Baadhi ya zallat, zallat bihim alqadam waliteleza, faradda alayhim almuasiruna lahum wallahiqun ma hifdhi karamatihim, watu ambao waliishi asili moja ima baada ya kufariki kwao, wakaradi akhta zao واللاحقون نبيلي بيو لو كوجا بعديا بعد ياو بعد ياو بعد ياو يعني المعاصرون ambao walikuwa zama moja walikuwa zama moja si lazima wao walikutana katika si lazima iwe hivyo واللاحقون نبيلي بيو لو كوجا بعد هapo wakawaradi akhtazao ma'a hifdhi karamatihim pamoja na kuhifadhi heshima zao wasiyanati a'radihim na kulinda heshima zao wa adami tatawul alayhim binabiyatil ibarat na bila kuwapandia juu kwa maneno machafu au maneno makali wazi hao ndio maulama ambao waliteleza kwa mfano Imam Ibn Hajar au Imam An-Nawawi waliteleza katika baadhi ya masail ya kiaqida, lakini ukiangalia mfano usuli ya Mu'tazila, usuli za Mu'tazila au usuli za Ash'ariyya hawakuwa nazo, kwa maana sio kwamba walikuwa wanafanya difaa, wanaifanya difaa Ash'ariyya min al-bidaya, yani ile misingi ya kiashari wanaifanya difaa au misingi ya i'tizali wanaifanya difaa la, au walikuwa wana daidanuhum taqrir hadhihi al-usul la, haikuwa kama vile magogo wenyewe wa ki'tizali au wa kiashaira walivyokuwa kama kina nani, kama kina Abu Ali al-Jubba'i na wengineo, hakuwa kama hivyo. Wale walikuwa wakifanya takrir ya masai za usuli za kiitizal na kiashariya, lakini hawa maulama walikuwa wanafundisha sunna, wala hawakuwa ni ahlu lkalam walfalsafa kama ambavyo walikuwa kina Abu Ali al-Jubba'i. Walikuwa ni ahlu lkalam walfalsafa, hawa hawakuwa ahlu lkalam walfalsafa. Kwa hiyo walivyoingia, walivyokuwa na zalla katika asma, katika baadhi ya sifat, ikaonyesha kwamba hizi ni dhalla ambazo lam yataamadu fiha, hawakukusudia kuingia katika hizi dhalla.